سورة الضحى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى ما في قصني فتاة والليل أو كشفى إذا سجى سدى فرس. ما ودعك نيقريشي كتربك ربتا وما قلى نيهم ساترا بغستا. بعد سوش يوتوما نو عليه الصلاة والسلام تا أغوى حرانا لي نو وحي شنرا عليه الصلاة والسلام انتظار وارتكاوه وأغنى رالي نو بيا يو صدوه نو أغاو عليه الصلاة والسلام كيل دا خبرك ولا وإلي وزما دي سيخيال دي شي أغا شام شي أغا تاتي فخوا دا وحي رأستوالي شي أغا ربو وزا أغا ساتر جورنات أغا نو ساتر فغزق دي نو فدي اعتبار يتفريسوه نو ساتر أغا أغا بي على تنساتي وحي نظر تراتي نو فدي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم خواباتي نبكي دي شخنوه شنو در رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم دا خيال وشيز ما سر بألا دا شكري أنا أقوى فدي وجه شتا تجي كفار ودا فار يو عذر جورسو أنو لدي يو خبر جو رسوله وزاري دا خبركي أنو الأخبار وطوال فرتني كادا قسم شيز ما دي فدق شانو قسمي شما ودا عنا يفريشن كتربو كربسا وما قلا نام دا غرب تاسر بغسقي أولا الآخرة فتأكيك آخرة خير الخير بين قتالة من الأولى والأولى دا آخرة خير دي أنو شي آخرة خير دي نو إعوديا شد دي خلق صرف ومقابلة كي عرصة تكليفون راكي أغفى غانكي ونسو جرد جوكي شدربك كوتاك ربك ربطا فترق دا تبرا جي لا شيء بدر مردر ألم يجد وسنو ودتا دا واي شد غدي خد الكل همس ان دي هغه خپل چیرسي وخت هم ته وګوره الان یې نو نه یې پیدا کړی خدای پته یې چې مني چې څوک یې درلودل نو هغه چې پلار دې ساتر ولادت مخکمل او بیا ورسته شوون هغه نو هغه مور دې بیا څه کښنه یې بیا مړ او بیا دې نیکه چې هغه ساتر بیا کول نیکه دې هم سیمړ نو دي عطا ده شي ده اقا فلاش كفاتة سولي ده ابو طالب فلاش كفاتة سولي نو سراد ده غر هم فآوا على حزم قلليتا وغفل نكت او غفلا ده غر اقا ته نو هغو صاحب فازات وكي او اخيري ستا ده فارس تا قبيلة بيا مقرارة شا هغو قبيلة بيا ده ده فازات تاوا هغو قبيلة بيا نو ده ده ساتنة كوان فالرسولات الاسلام باجي هغو قسم إيمان ينفر دلو دي لأفر ولا يو أبو لهب داغ أكاشو هغا دا عليه الصلاة والسلام تريح هغا سخت دشمني و نو دا نور تسلم دايش وشي إنو مسلمان سيو بناو هم إيمان دا غوو دا عليه الصلاة والسلام دا سفادت تبار ولا و نو كما ينشاف الرسول الله صلى الله عليه وسلم تتويل يا بيعجو الرسولة دي دا غوو مقابلية تتزار نو دا تکلیف د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه خلی ادا د الله نعمتو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الله کړی او وجد او خدای چې دا کړی کته خدا له خدا فهدا هدایت یو کوي وتا ته ځکه چې اول ته په دې وحي نه پوهېږې خدا له خدا دا معنا یې نه نه پوه او دغه احکام تا ته نه وبل دا لمونځ دا روژه دغه زکات تا شان نه ورته معلوم الله وتا ته هدایت وکړي نو دا شان یې تا ته وښوله ووجد او خدای په داخلې کتل عائل نائل مسکین نو په اغنا ستا اغنا یې وکړله چې غني کړلې نو اوس دا و چې په دې فتوحاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته جنا حاصله شوله ولي غنایم ورته پیدا شوله نو هغه چې و دغه یهودو د مدینې چې دغه یهود یې د مدینې څخه فرار کړله دا شانګر ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پاته شوله په دې خلکو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقسیم کړله او یا د غنا ته مراد د غنا د نفس ته چې دغه سړی خپل نفس غني کي چا ته تمه نه کوي اصلي لو غنا خو دا ده چې سړی د چا ته تمه راوګرځوي خپل نفس په خپله غني کي نو لکه حدیث کې هم دغه دی چې لیس الغنا عن قصرة العرض نو غنا چې ده د کثرت څخه د سامانو د مالو د دې شانو نه ده ولكن الغنى غنى النفس يعني غنى شنو غنى نفسا في صريح كل نفس غنيكي عندي صبر كله أبل داخل غنيكي انو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کو هغه به شي غایت سره تدل نو دا درې نعمت اسمه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دفاع چې دای یتیمو نو الله یې ایوا وکړه او دای چون هغه نه خبره وو الله خبرته او دای چې وو هغه مسکینو الله غني نو چې دا درې کار یې ستاسو یې رسول کړی نو د دې شکریا به تا ادا کړې نو فاما الیتیما هر چې یتیم دی فلا تقهر تقهر پر یتیم باندې مه کوه نو هغه یتیم هغه داسې نه وي د قهر پر طریقه څه شړه مه چې اخه یې مه غضب مه پر کوه ځکه خو ته یتیم دی دا یو واما سائل هر چې سائل دی فلا تنهر تا هغه مه مشه نو هغه چې اخه مه بلکې هغه زجر مه ورکوه بلکې هغه چې هغه شی ستا سره وي نو هغه شی ته وګته ورکوه ولې خو الله ستا سره دا معامله وکړله چې ووجدک عائلا فاغنا واما بنعمت ربک اوس هغه د مابین زه پاتې شو چې ووجدک ضالا فهدا نو د الله هدایت خو دا نبوت وو دا وحي چې دا د اسمانو څخه په وسیله د جبریل یې ورته راواستولې نو اوس الله ودته وایي واما بنعمت ربک هر چې په نعمت سره د رب ستا دی فحدث تدا هغه تحدیث وکړه وخلکو ته خبر ورکړه وخلکو ته نو خلکو ته بیان وکړه نو هغه د نبوت یې تبلیغ وکړه وخلکو ته ورسوه نو دغه رقم د هر چا سره چې علاوه هغه ته علم ورکړي په هغه کې دا علم پروت وي هغه په دغه مأمور دی چې دا علم به دی هغه وخلکو ته رسوي ولې دا د الله یو نعمت دی دی د هغه نعمت تحدیث نو دا دی چې دی وخلکو ته ورسوي دا هر نعمت تحدیث دا هغه نعمت ته شان سره برابر دی اوس چاته چې مال ورکړي د مال د نعمت تحدیث هغه دا دی چې دی په هغه کې خیراتونه وکړي د الله په لار کې ورکړي او یو چاته چې صحت ته بدن ورکړي دا دی چې دی د خپل بدن د الله په لار کې مصرف کړي په جهاد کې مصرف کړي او په تعلیم کې د دین یې مصرف کړي په نورو کارو کې مصرف کړي او چاته چې بیا علم ورکړي هغه دا دی چې دا هغه علم بیا وخلکو ته ورورسوي خلکو ته تبلیغ وکړي یا فتوایې ورکړي یا مسایل ورته بیان کړي نو دا کارونه وکړي نو علیه السلام باندې خو غټ نعمت نبوت هغه دا دی چې دا تبلیغ ورته وخلکو ته